Yağlıda da ya geriye geldi. Neden dolayı? Bir hareketi lami, lamın harekesi sebebiyle. Lam sakin olduğu için o vav ya'yı hasbediyordu. Lama ki hareket gelince artık iki sakin ne yapmıyor? Toplanmıyor. Evet. Yapalım ilerlerini. Kul. Aslında ukvul idi. Vav harfi illet mutaharrik makabli harfi sahi sakin olan kaf hareke yüklenmekte. Harfi sahi harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan vavun harekesine makabindeki harfi sahi sakin olan kafa verdik. İki sakin cem oldu. Biri lam, diğeri ecvef vavı. Lam harfi sahi itiraz edilmez. Ecvef vavını hasfettik. Ukul oldu. Hı. Kafa hareke gelmekle emir hemzeden müstahini oldu. Emir hemzesini hasfettik. Kul oldu. Kili de yapalım. Kil. Kil aslında ilk yil idi. Hı. Ya harfi illet mütaharrik makabli harfi sahi sakin olan kaf hareke yüklenmekte harfi sahi harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan yanın harekesinde makamdaki harfi sakin olan kafa verdik. İki sakin cem oldu. Biri lam, diğeri ecvef yası. Lam harfi sahi tahsis edilmez. Ecvef yasını hasfettik. İkil oldu. Hı. Kafa hareke gelmekte emir emzeden müstakini oldu. Emir emzesini hasfettik. Kil oldu. Kil oldu. Evet. Tesniyesi. Kila. Önce kula'yı yap. Kul. Kula, kulu, kuli, kula, kulne. Kil. Kil, kila, kilu, kili, kila, kilne. Tamam, güzel. Kula'nın ilalini de yapalım. Kila'nın ilalini de yapalım. Evet. Kula aslında ukvula idi. Vav harfi illet mütaharrik makabli harfi sahi sakin olan kaf. Hareke yüklenmekte harfi sahi harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan vavun harekesini makabindeki harfi sahi sakin olan kafa verdik. Ukvula oldu. Vav sakin ma kavli mezun vava hali üzere terk ettik. Ukula oldu. Kafa harike gelmekle emir emzeden müstahine oldu. Emir emzesini hasfettik. Kula oldu. Kila aslında iki ila idi. İlk yil. İlk ila idi. Ha. Ya harfi. İlk ila. Nasıl ki kula. Ukula. Kila. İlk ila. Ya harfi illet müteharrik makabli harfi sahi sakin olan kaf hareke yüklenmekte harfi sahi harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan ya'nın harekesine makabindeki harfi sahi sakin olan kafa verdik. İki ila oldu. Ya sakin makabli meksur ya'yı hali üzere terk ettik. İki ila oldu. Kafa hareke gelmekle emir emzeden müstahni oldu. Emir emzesini hasfettik. İki ila oldu. Peki. Ve tekulu sen dersin. Nerede? Fi emrin nakısı. Nakısın emrinde dersin. Tamam mı? Emir gayiplerde yani. Değil mi? Nakıs bildi. Yağzu'da liyağzu dersin. Yermi'de liyermi dersin. Ve fi emril muhatabi emri hadırında ise gaza yağzu uğzu dersin. Rama yermi irmi irmi dersin. Neyle? Bak şimdi ahirindeki lamel fiili hasbedilmiş değil mi vaviye? Evet. Bir hazfil vavi vavun hasfıyla tamam vavun hasbedilmesiyle vel ya'i ya'nın hasbedilmesiyle. Yani emri gaipte ve emri hadırda vaviye ahirinde hasbediliyor. Niye? Emri gaip mezrumdur, emri hazır mevkuftur. Emri gaipte emir lamı geliyor cezme diyor. Ve alametül cezmi hazful vavi hazful ya'i. Peki emri hazırda vakf üzere mebni evet. Vel mebniyü alel vakfi kel meczumi fil lafzi. Değil mi? Alametül vakfi hazful vavi hazful ya. Lienne cezmen nakısı çünkü nakısın cezim hali yani fi emril gaib değil mi? Emri gaibde cezm hali ve vakfehu ve vakf hali. Nerede? Fi emril hazır. Emri hazırda sukutu lami fi'lihi lamel fiilinin olmasıdır? Düşmesidir. Tamam. Evet. Sukutu lami fi'lihi. Lamel fiilinin düşmesi. Çünkü o harfi illet diyor hareke konumundadır. Nasıl ki sayı fiillerde hareke hasbediliyorsa ahiri illette olan fiillerde de illet harfi yani nakıs fiillerde de cezim ve vakf halinde ne yapılacak? Söyle. Ahirindeki illet harfi hasbedilecek. Evet yap ilerlerini. Evet. Liyazu aslında yazuvu idi. Fiil-i müzariden emri gayip yapmayı murad ettik. Onda bir kaide varmış. Kaide şuymuş ki evveline bir emir lamı getirilermiş. Biz daha getirdik. Liyazu oldu. Cezm alameti olarak ahirindeki illet harfini hasbettik. Liyazu oldu. Liyermi aslında yermi idi. Fiil-i müzariden emri gayip yapmayı murad eyledik. Onda bir kaide varmış. Kaide buymuş ki evveline bir emir lamı getirilermiş. Biz daha getirdik. Cezm alameti olarak ahirindeki illet harfini hasbettik. Liyermi oldu. Uğzu aslında tağzu idi.